Alice Bailey z tegorocznej powiększonej wersji albumu Shining in the Half Light. Zawsze kiedy znajduję w Wielkiej Brytanii, w Anglii tego rodzaju wykonawców, czyli specjalizujących się w klimatach blues rockowych, jestem nieco zdziwiony. Chyba niepotrzebnie, ale wydaje mi się, że tam już zupełnie inne klimaty muzyczne panują. No, trzeba jednak pamiętać, że to bardzo duży i bardzo rozwinięty rynek muzyczny i oprócz tych zupełnie innych nowoczesnych brzmień tradycyjni artyści z gitarą, z pianinem, z dobrym wokalem wciąż mają tam rację bytu. No teraz sięgniemy po artystę z kraju jeszcze bardziej dla bluesa egzotycznego, bo z Hiszpanii. Gitarzysta i wokalista Javier Vargas jest najbardziej znanym, jak sądzę, hiszpańskim wykonawcą blues rockowym. Szkolił się w bluesowych klimatach w Stanach Zjednoczonych i grywał tam z wybitnymi bluesmenami. Swoją najnowszą płytę wydał jednak pod koniec maja w Europie, w rodzinnej Hiszpanii. Kompaktowy krążek nosi, no, stosowny dla tej audycji tytuł Stoner Night. Gitarowe umiejętności Javiera Vargasa są bezdyskusyjne, no bo on łączy wybitną technikę gitarową, no taką wywodzącą się jeszcze, no może nie z flamenco, ale z takiego bardzo artystycznego gitarowego stylu z Hiszpanii, z wszystkimi bluesowymi klimatami, które poznał tam na miejscu w Stanach Zjednoczonych. Miał tam i ma wciąż naprawdę wspaniałe koneksje. Najnowsza jego płyta w Europie, w Hiszpanii wydana, nosi tytuł Stoner Night. Usłyszeliśmy utwór, no po części tytułowy, bo utwór ma tytuł Stoner Nights, no a potem bluesowa klasyka, kompozycja ze Stanów Zjednoczonych, Champagne and Reefer. Rok temu z Ogonkiem na początku maja 2022 roku formacja Rita Pax wydała ciekawy album Piękno Tribute to Breakout. Płyta zawiera nowe opracowania tych bardziej i tych mniej znanych piosenek wybitnego polskiego zespołu. Oni zaraz przyjdą tu. Poprzednia zapowiedź może być nieco dyskusyjna, bo czy istnieją jakieś mniej popularne, znane piosenki breakoutu? No przyjmijmy taką tezę. Usłyszeli Państwo bardzo znany przebój. Oni zaraz przyjdą tu. Gościnnie na gitarze zagrał Wojciech Waglewski, a potem Przemijanie. Dwa utwory z repertuaru grupy Breakout wykonane przez współczesną formację Rita Pax. Kolejna wykonawczyni jest, a właściwie była niestety, talentem zupełnie niezwykłym. Eva Cassidy grała na gitarze i na fortepianie, no ale przede wszystkim śpiewała czystym i jasnym głosem. Zmarła w wieku 33 lat i sławna, nawet bardzo sławna, stała się dopiero po śmierci. Po śmierci też doczekała się płyty z orkiestrą. Za życia to nawet nie mogła o tym pomarzyć. No a teraz do jej zachowanych nagrań dodano orkiestrowy akompaniament i rezultat pomieszczono na wydanej w tym roku płycie I Can Only Be Me. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where. Wonder how long he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away, thank you.

Jak wspomniałem, za życia Eva Cassidy nawet nie marzyła o takiej płycie z orkiestrą. Była bardzo skromną wykonawczynią, występowała zwykle solo przy fortepianie albo z bardzo małym składem. Występowała głównie w klubach w rejonie Waszyngtonu. Dopiero po jej przedwczesnej śmierci rodzina wypromowała jej głos, jej nagrania. No i Eva Cassidy stała się sławna, jej nagrania stały się sławne na całym świecie. A ta najnowsza płyta, no to wynik takiej pewnej mody dogrywania dawnym artystom orkiestrowych akompaniamentów. Taką płytę ma na przykład od pewnego czasu Elvis Presley, choć za życia on nigdy płyty z orkiestrą symfoniczną, taką klasyczną, smyczkową nie nagrał. I inni artyści już się takich płyt doczekali. Eva Cassidy także, no ale myślę sobie, że do jej pięknego, czystego głosu to właściwie każdy akompaniament pasuje. Wróćmy, proszę Państwa, tej nocy do naszej najświeższej płyty, wydanej zaledwie wczoraj, do płyty Joanny Connor, Best of Me. To poważna, tak sobie patrzę i myślę, artystka. Ma 60 lat, świetny bluesowy wiek, rezyduje w Chicago, czyli w stolicy amerykańskiego bluesa. No i nagrywa takie piosenki. We'll be right back. Rynek amerykański jest ogromnym rynkiem muzycznym i tam znaleźć można wszystko. Nawet genialnie śpiewające i znakomicie grające na gitarze kobiety i młode dziewczyny. Joanna Connor to już rutynowana artystka. Jak powiedziałem, rezyduje w Chicago, czyli u samego źródła. Ma kontakty z innymi znakomitymi artystami, no i potrafi przygotować album na najwyższym poziomie. Ten najnowszy nosi tytuł Best of Me, nie jest składanką wcześniej wydanych najważniejszych, najlepszych utworów artystki. Tytuł może być trochę mylący, ale to zupełnie nowa płyta z autorskimi kompozycjami Joanny Connor i z udziałem kilku naprawdę znakomitych amerykańskich gitarzystów. Na zakończenie dzisiejszego nocnego spotkania posłuchamy artysty, który podobnie jak Eva Cassidy już niestety w największej orkiestrze świata. Nazywa się Gary Moore. Hey. 12 lat temu. Szybko i niespodziewanie Gary Moore odszedł do największej orkiestry świata, no ale wcześniej zdołał dokonać rzeczy znaczących w muzyce rozrywkowej, zwłaszcza jako kompozytor i gitarzysta. Pod koniec wieku, pod koniec lat 90., na początku nowego wieku, Gary Moore miał taki okres, że zaczął troszkę eksperymentować z nowoczesną technologią, z rytmami, bitami, nowoczesnymi nagraniami. Wtedy to powstała płyta A Different Beat, której słuchamy na zakończenie dzisiejszego nagrania. Co więcej, będzie nowe wydanie tego albumu, a to za tydzień. W pięknym boksie będzie wydany komplet 4 albumów Gary Moore'a, właśnie z przełomu XX i XXI wieku, z nagraniami różnymi, bo tam też pojawi się płyta bluesowa, typowa dla Gary Moore'a, ale będzie też taka płyta z nowoczesnym, zwłaszcza wtedy, ponad 20 lat temu, brzmieniem. Surrender to all. Sztuka Gerrymora kojarzy się z klasycznym rockowym lub bluesowym zespołem. Użycie elektronicznych bitów było wtedy wyjątkiem, no ale płyta z takim brzmieniem pozostała. Wydanie piękne nowe będzie za tydzień. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękujemy Państwu za nocne spotkanie. Przypomina mi młodych knajków, co gonią wiatr.